Razy sztuka, uważaj jak rzucasz kostką. No co mam ci powiedzieć, wpadłeś jak śliwka w kompot. W tej grze nie daj ponieść się emocjom, chyba że lubisz groźne miny napompowanych jak ponton. Pronto, słucham, jak jesteś taki ekstra, to powiedz mi tytuł płyty Bass i Stars Orchestra. Przetrwasz, jeśli tytuł znasz, pomyśl. Jak nie znasz tytułu, musisz zjeść łyżkę soli. Ja wiem, myśl ta boli, ale kolejny akapit ci wyjaśni, że tu chodzi o łyżkę do herbaty. Nie bój się soli, to tylko słony zastrzyk. I przestań pierdolić, bo osłony cały Bałtyk. Misja Bass i Stars przez asfalt katalog. Pytanie, odpowiedź dla mózgu aerobik. Bo tak się robi jazz, ja w tenże zwierzę. A tej ziemi słup, to wiara w niewiedzę. Zrób co wolisz, jesteś wolny jak ślimak. Lepiej być wolnym tak, niż wolnym jak Irak. Mój każdy wyraz jest wolny jak styl. To dla tych, co wolą łyżkę soli od płyt. Do trzech razy sztuka. Ja nienawidzę trójki. Do trzech razy sztuka. Więc robię to za szósty. Do trzech razy sztuka. Ja nienawidzę trójki. Do trzech razy sztuka. Więc robię to za szósty. Do trzech razy sztuka. Ja nienawidzę trójki. Do trzech razy sztuka. Bo zrobię to za siódmy. Do trzech razy sztuka. Nie wyjdzie, wierz mi. Do trzech razy sztuka. I tak stąpam po powierzchni. Powiedz mi, graczu, jaki jest tytuł czwartego tracku na Bass i Stars Orchestra? Jeśli nie znasz odpowiedzi, zjedz łyżkę soli.